Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz abdest almayı güzelce almak. Abdestin Arapça aslı vududur, vudu. Vudu, temizlenme, arınma anlamına geliyor. Abdest ise Farsça birleşik kelime. Ab ve be. Ab ve dest. Ab su demektir Farsça. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor Farsça'da. Türkçesi yok abdestin. Abdest sadece Müslümanlara özel bir ilahi temiz sistemi. Yani günde 5 defa tabi 4'e inebilir icabında. Müslüman uyguladığı bir temiz sistemi. Peki abdest nedir? Hadis-i Şerif Beyhaki'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, yutavun cenne es-salatı. Cennet anahtarı namaz. Anahtarsız bir yere girilemiyor. Cennet anahtarı da namaz. Demek ki Allah korusun, namaz kılmayan bir kimse cennete giremiyor. Ondan af olmadan, kurtulmadan. Ümitavül sala et duhuru. Namaz anahtarı da abdest almak. Anahtarların değeri açtığı kapıya, kasaya göre değişir. Mesela bir basit ardiye kapısı. Onda kilidi vardır ama kilidi adedir, anahtarı basit bir şeydir böyle. Ev kapısı, daire kapısı, kasa kapıları farklı muhtemelen. Demek ki abdeste namazın anahtarı. Ne anlama geliyor bu tabii? Bu Peygamberimizin buyurması, hadis-i şerif. Ne anlama geliyor? Demek ki namaz öyle bir hazine ki namaz, hemen namaza insan pahalı ökülde giremiyor namaza hemen. Hemen kılıver namazını yok. Ne gerekiyor? Şartları var. Altyapısı var. Bunların başında abdest almak gerekiyor. Yani kul arınmadan, temizlenmeden namaza, miraca duramıyor. Abdest İslam'ın temellerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim ile, ayet-i kerime ile, icma ile, kitap ile sabittir. Buyuruyor bize Mevlamız Maide 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Mevla buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, iman edenler. Hitap, buradaki hitap, emir müminlere, iman edenlere. İmanı olmayan bir kimse abdest alsa bile ondan yaralanamaz. Ancak bu müminler özel bir sistemdir. Genelde Mevlam emirinden önce böyle böyle uyuruyor kullarını. Ey müminler! Buradaki ya nida harfi deniyor Arapçada buna. Uyarı harfi yani böyle. Ey müminler! Bir uyarı, tembih geliyor. Yani buyur ya Rabbi anlamına geliyor şimdi. Ve arkadan Mevlam emrimizi bildiriyor emirlerini. İza kumtum İlâ salâti, namaza kalktığınız zaman, yani namaz kılmak için o niyetle kalkacağınız zaman, eğer abdestiniz yoksa anlamında, tefsirde böyle buyuruyor, ümmuhdesûne, eğer hades halindeyseniz, yok abdestiniz, fâsı ölçü hüküm, yüzünü yıkayınız. Demek ki, abdest almak ne zaman gerekiyor? Yani farz oluyor. Namaz kılacağı zaman kişi abdestin farz oluyor. Bu namaz farz olsun, nafile olsun, cenaze namazı olsun. Ya da kişi Kur'an okuyacak, elini tutacak, yine alması gerekiyor. Bir de tavafta gerekiyor. Abdestin farzları başlıyor. Fâsilû vücûhekum, yüzünüzü yıkayınız. Farz buradan başlıyor. Ağız, burun, zaten yüzde bunlar da. Yüzde bunlar böylece. El, o temizlik aleti başta geliyor. Demek ki abdestin farzının geri ilki yüzü yıkamak. Ve idiyüküm ilel merafikı, ellerinizi yıkayınız. Merafık, mirfakın çoğulu, mirfak dirsek demektir. Dirsek de beraber. Açacağım onu sana inşallah. Vemsehu birusikim, başınızda meshediniz. Mesh. Mesh bir şeyi sıvazı anlamaya geliyor. Yani baş yıkamak farz değil. Başı meshetmek kısa kelle. Vercihüküm ile Kabe'ni, ayağınızı yıkayınız, topuklara beraber. Dört tane farzı var Hanefi'de. Bu dört farz, Kitab-ı Sünnet sabit olduğu için bunu deniyor farz-ı kat'i. Yani kesin farzlar bunlar. Ayet-i sabittir. Bir kimse abdesti inkar ederse farziyetini, Allah korusun dinden çıkar, iman nikah gider muhteremler. Bir de abdestin içtihadi farzları vardır. Bunlara deniyor farz-ı zanni deniyor bunlara. İçtihadi farzları. Mesela Şafii mezhebine göre iki farz daha vardır. Niyet ve tertip. Bunu da geleceğim inşallah. Önce inşallah abdestini bir tarif edelim inşallah. Önce el yıkanıyor. Mesela bir kimse bulaşığı yıkayacak. Ama bulaşık suyun göre yere düşmüş pis. Bunu hemen tabak yıkanmaz. Önce sünger yıkanır, temizlenir. Ondan sonra gereken temiz yapılır. Aslında zaten el deyince Mevla burada buyuruyor, elinizi yıkayınız, ellerinizi. El deyince dirsekten orta parmağa kadar el anlamına geliyor böylece. Önce el yıkanması sünnettir ama bu nedir? Farzı yerine geçmiş oluyor. Önce iki el yıkanır. Mümkünse kıbleye dönmek yüzünü abdest alırken daha faziletidir. Kişinin abdest aldığı lavabosu şunlara buna müsaitse yüzünün kıbleye dönmesi bu da sünnettir, daha sevaptır. Niyet etmek Hanefi'de sünnettir. Hanefi sünnettir. Yani bir insan Hanefi mezhebine göre unutsa niyet etmeyi, abdest alsa abdesti tamamdır. Ama Şafii mezhebinde niyet farz olduğu için o mezhepte niyetsiz abdest olmuyor. Eller üç sefer yıkanır. Elin tamamı, yani avuç değil, arkası değil, parmak araları da. Biraz da parmak araları. Mesela sağ elin parmak araları sol eliyle, sol elin parmak araları sağ eliyle hilallanır böyle. Eğer parmakta yüzük varsa, yüzükte biraz sıksa, oynatılması gerekir, altı kuru kalmaması için. Üç defa el yıkanır. Sonra ağızdan başlanıyor şimdi. Ağız yıkamak bu sünnettir tabi. Fakat bu da yüzü dahil olduğu için bir nevi farzine gelmiş oluyor ağız yıkamakta. Sağ elin avucu ile ağza su verilir. Oruçlu olmadığı zaman su biraz daha bol alınır. Ağzı çalkalanır, bu tükürülür. Üç sefer. Üç seferde burada su verilir. Buna su verirken de Nefes yukarı çekilir. Yani su daha yukarı gitmesi için. Su yürürken nefesini çeker, su yukarı doğru gitsin burnunda. Sonra bu temizlenir böyle. Üç sefer peşi peşine verse bu bir sayılır. Çünkü önceki verdiği su zaten burnunda kaldı biraz daha. Bunun adı fıkıhta mâ-i müstamel, kullanılmış su. Bunun için ilk verdiği suyu sol eline temizler. Bir insanın sol elinde bir yara arası yoksa sağ elle bunu temizlenme muhtemelen böyle. Yani sağ el hep daha iyi şeyde kullanılır, sol el bunda kullanılır böyle. Yani tuvalette, burun temizlemede gibi şeyde sol el kullanılır. Eller temizlenecek muhteremler. Bu temizleme de tabii her tarafın mikrop dolu muhteremler. Mikroplar böyle. Bakteri deniyor, virüs deniyor bunların böyle. Çok çeşitleri var bunların. Bedenimizi tam sarmışlar bunlar. Soğumuz havada dolu bunlar böylece. Bunun tabii zararlısı var, faydası var bunların böylece. Bilhassa kılıklarında böyle, tırnak aralarında, tırnak altlarında, boğum eklem yerlerinde daha fazla bunlar böyle. Şimdi hem ne oluyor? El temiz yıkanırken mikrop da arınmış oluyor bunlardan böyle. Yemeğe başlarken el yıkamak da yine sünnettir burada. Yemeğe başlarken de el yıkamak yine sünnettir. Hem berekete sebep olur bu. Ağız, insanın derler ya canı boğazdan gelir diye, ağız temizliği, diş temizliği, düşünün ki ancak şu son 100 yılda Avrupalılar bunu anladılar, ağız diş temizliğini anladılar. Başlayarak bundan 15 yaşlara yakın önce Peygamber'in koyduğu kurallara bakın değil mi? Ağız temizliği, diş temizliği böyle. İslam bunu koymuş 1400 küsur sene önce koymuş İslam bunu böyle. Ağız temizliği. Alınan gıdalar ağızla alınıyor, beden alıyor böyle. Her gıda ağızdan geçiyor. Ağız temiz mi ağız içerisi? Değil muhteremler. Hele ağızda ekmek kırıntıları varsa ki küçük mikroplar, bakteri deniyor bunlara. Bakterilerin tam istediği ortam, ağız ısısı, o ısı tam onların üreyip çoğaldığı bir ortam, mikropların böyle. Sonra diş araları, diş çürükleri, diş çukurları böyle. Bunlar arasında birikiyor bunlar böylece. İşte ağız çalkar kendine geliyor, bol su avuç alma gerekiyor, ağzı çalkama gerekiyor. Hoş olmadığı zamanlar, atılır bunlar, temizliyor bunlar. Bilhassa sabah abdesti çok mühimdir. Yani sabah namazı kılmayan kimse bundan yoksun kalıyor Allah korusun. Sabah abdesti böyle. Şimdi gündüzleri genelde ağızda bir salgı olur. İnsan su içer, bir şey atıştırır, çay içer, ıvır zıvır derken, konuşurken filan, dil de hareket eder. Beden bir salgı malgı olur. Kişi uyurken bu salgı durur. Dil de hareket etmiyor. İşte o zaman ne olur bakteriler, mikroplar, onların bağırmaları verir. Hele kişi yatarken onu bu atıştırmış, ağızları yıkamamışsa onlara bir gıda böyle. Kişi uyanınca ağzına bir acılık olur. Hatta ağız kokusu olur ağzına böyle. Ama kalkan kişi abdestini alır da ağzını çalkalarsa sağlığı buradan başlar muhtemelenler. Bir de İslam'ın koyduğu bir kural vardır. Misvak. Misvak. Yani doğal diş fırçası. Misvaklamak. Bu, Adem babamızdan beri gelen her peygamberin sünneti budur böyle. 4 sünnet vardır. Her peygamber uyguladığı 4 sünnet vardır böyle. Biri de misvak kullanmak, misvak. Doğal fırça. Ağaçtan yapılır bu. Erak ağacı vardır Arabistan'da. Erak ağacı vardır. Bu ağacın farklı özelliği var. Bu odun gibi değildir bu. Bunun dalından kesilir. Aşağı bir parmak kalınlığında bir karış olması yani uygundur. Müsabdır böyle. Bunun ucu mesela fincana konur böyle. 200 santim ucu böyle fincana konur. Yeni kesilen kesin zamanlar. 3-5 sabunla kalımı çıkarılır. Etrafı bıçakla kazınır. Üst kabı alınır. Ondan sonra hafif bir şey bulursun üzerine. Bir odunda bıçağın tersiyle odun ağaç kısmının tarafında vuruldu mu bu lif lif oluyor böyle. Fırça gibi oluyor böyle. Fırça gibi lif lif oluyor böyle şey. Bununla diş fırçalamak böyle. Efendim işte günümüzde diş fırçaları var ama çoğu domuz kılı muhtemelen. En sert kıl domuzun kılıdır. En sert kıl. Atın yelesinden de bazı yapılır ama o kadar sert olmaz onlar böyle. En sert fırça domuz kılından yapılır muhtemelen. Domuz kılı. Bir de o kılın içinde bir hafif bir delik vardır. İçin yukarı doldurur onun konular içerisinde. Misvak gelince, misvak hadis-i şerifte çok kan hadis-i şerifler var. 70 derde deva. Bu da 70 çoktan kinaye, yani çok derde kinaye, şifa anlamına geliyor böyle. Biri şu, bu misvak su ile temas edince antiseptiğe dönüşüyor, antiseptik etkisi oluyor, antiseptik, mikrop öldürücü yani böyle. Suyu temas edince suyla böyle. Eğer misvak kuru olarak ağızlar, dişler fırçalanırsa bu özelliği olmuyor. Önce misvak ıslanacak. Islanınca, suyu temas edince antiseptik özelliği oluyor. Nasıl oluyor? Mesela ipek böceği. Onun ağzının altında iki boru vardır. Böyle. İncecik boru vardır. Ondan bir akıntı gelir, salgı gelir böyle, sıvı gelir böyle. Bu sıvıdır böyle. Bu gelen sıvı hava ile temas ettiği anda sertleşiyor, ipek teline dönüş bakın böyle. Allah'ın koyduğu kural bakın böyle. İpek böceği. İki tanedir böyle. Ağzın altında incecik boru. Onu Rabbim öyle yaratmış böyle. İçine sıvı gelir böyle. Sıvı dışarı çıktığı anda havayla temas ettiği anda ipeğe, ipekten dönüşür böyle şey. Örümcek o da aynı şekilde bak böyle. Demek ki bu misvak da, bu da suyla ettiği anda antiseptiğe dönüşüyor. Bunda ağız, dişler yani misvaklı zamanlar oradaki mikropları öldürüyor mu böyle? Öldürüyor onları böyle. Ağız kokusunu giderir. Diş çürümesini önler, dişlerin sararmasını önler, balgamı söker böyle. Mideye çok faydası var, hazmi sindirimi kolaylaştırır böyle. Başını hafifletir. Yani çok şeyleri var. Hepsini tabi saysak bu gece bitmez bu muhtemelen böyle. Yani misvak böyle. Yani elden geldiği kadar inşallah Teala bu sünnet uyguladığı muhteremler. Hanefi'de misvak abdestin sünnetidir. Şafii'de namazın sünneti. Yani Şafii'de kan abdesti bozmadığı için onlarda namaz başlarken misvaklarla böylece. Görürsünüz mesela Medine, Mekke'den bilirler böyle. Hemen ceplerinde misvaklar böyle. Tam namazı duracak, misvaklar yaparlar böyle. Ama Hanefi'de namaz sünneti değil. Çünkü kanayabilir onlar böyle. Kanayabilir, abdesti bozabilir. Hanefi'de abdestin sünneti misvak kullanmak. Bu erkekler özel ama erkeklere. Kadınlar değil muhtemelen. Kadınlara sakız çiğnemek ama damla sakızı. Çikidem diyor. Çikidem çok tehlikeli çikidem böyle. Yani sırf katkımında çikidem böyle böyle. Çok tehlikeli, zararlı çikidem. Damla sakızı hanımlar, damla sakızı böyle. Yani damla sakızın çok özellikleri var muhtemelen. Dişlerini parlatır, çürümü önler, dişleri korur. Ağzındaki her türlü kokuyu alır, mikrop öldürücüdür damla sakızı. Onu çiğnemeleri, kanamlarını damla sakızı ama. Ağza 3 defa su verdik. Çalkalandı. Elhamdülillah, misafetek kişi kullandı mı, oh elhamdülillah, namazın sevabı katlı artıyor muhtemelen bak. Sıra geliyor burun temizliğine, burun temizliği. Burun nedir? O da solunum sisteminin başlangıcı. Ağız sindirim sisteminin başlangıcı, burun da solunum sistemi. Havayı soluyor devamlı böyle. Okşa alıyoruz. O yerine kilitli havaya gir atıyoruz böyle şey. Ama havayı solurken oksijen gelmiyor ki bizim şey için burnumuza muhtemelenler. Diğer gazlar geldiği gibi tozlar, zehirler, hele günümüzde büyük şehirlerde muhtemelenler. Egzoz gazları, şunları, bunları, hepsi geliyor onlara böyle. Hepsi geliyor onlara böyle. Yani gerçekten yani gözüm bunları görebilsek nerede yaşıyorum da böyle? Yani biz zehirli ortam yaşıyoruz böyle. Şimdi burundan gelirken bunlar Rabbim ne yapmış Mevlam? Burnumuzda giriş çıkıntı var burnumuzda. Bunlara konka deniyor tıp dilinde, konkalar var. Yerin hava bunlara çarparak yön değiştiriyor böyle. Direkt gitmiyor üst solunum sistemine yolla. Yön değiştirirken ne yapıyor? Zararlı maddeler tutuluyor orada maddeler. Burun atılıyor böyle böyle. Tabi burun devamlı bunu soluyunca kişi abdest alan insan değilse burun doluyor, yukarı gidiyor bunlar sonra bu sefer. Ama alırken ne oluyor? Bu işin suyu verirken nefesi çekme gerekiyor yukarıda böyle. Çekerken böyle su yukarı gitsin böyle maddeler. Ondan sonra serç yapma gerekiyor bunu ki böyle. Buna temizlenirsin muhtemelen. Yani solunum yolunu bununla başlamış oluyor. Bunu temizliği 3 defa tekrarlanması gerekiyor. Yani, elhamdülillah İslam'ın güzellikleri bunlar muhtemelen. Hem sağ açısından. Sonra yüz yıkamaya geliyor. Şimdi Şafii mezhebinde yüz yıkanacağı zaman tam yüzünü yıkayacağı zamanlar niyet etmemişse abdest olmaz muhtemelinde. Mesela yüzünü bir defa yıkadı, su altına geldi, olmaz böyle. Baştan başlayacak. Hanefi'de bir başta olur, sünnet-i Hanefi'de. Yüz yıkaması, yüz neresi yüz deniyor şimdi. Yukarıdan alında yani saç bitiminden, saç bitiminden, bitiyor saç bitimiyse onun başı çin altına kadar. İki kulak arası böyle, yumuşana kadar. Buna yüz deniyor buna böyle. Burada Mevlam felsülü buyuruyor, yıkayınız. Buradaki emir bir defaya mahsustur. Ayet-i Kerime bir defaya mahsustur. Yıkaması bir defa farzı böyle. İki avuç su alınır. Eskiden tabi yoktu böyle musluklar, çeşmeler, lavabı yoktu eskiden. Bir elinde ibrik, elini döker, ondan sonra iki elini avucuna alır, yıkanır da istenme. Yakın zamana kadar. Şimdi iki elle yüz yıkanırken suyu da israf etmemek şartıyla yukarıdan başlanır. Aşağı doğru. Yıkamanın meydana gelmesi için mutlaka çeneden su damlaması gerekiyor derler. Su damlaması gerekiyor böyle. Eğer kişi suyu çok az alıp da hiç çeneden bir damla o su damlamazsa bu mesh sıvazlama yerine geliyorsa kelle yıkanmama gelmiyor. Böyle. Mesela kişi abdest alacak, kışın bir yerde yolda kalmış, su yok. Kar her taraf, kar böyle. Eğer kar biraz yumuşak karsa, yüzünü böyle karla ovarken damlarsa su, abdest olur mu sen böyle? Ama buzdan bir kar, katı kar, yüzüne sürdü ama hiç damlamadı suyu, bunu caviz olmaz bunlar böyle. Mutlaka demek ki yüz yıkarken çenede en aşağı bir damla damlayacak, en aşağı. Daha da damlar tabii. Bunda göz çukurları, göz içi yıkanılmaz. Ben dahil değil böyle. Bu zararlıdır. Çünkü göz bir yağdır. Et değildir böyle. Göz çukurları, kaş araları, büyük erkek büyük tarafta mesela böyle, yüzünü yıkanması gerekir. Sakala gelince, eğer sakal sıksa, yani altındaki deri görünmüyorsa, sık deniyor buna böyle. Sakal çok seyrekse, alttaki deri görünüyorsa, seyrek sakal deniyor bunlara. Sakal eğer serikse, yıkanması gerekiyor, deriye kadar yıkanması gerekiyor. Eğer sakal sık altı görünmüyorsa, üstüne yıkadım yeterdir böyle şey. Bir defa güzel bir yıkadımı, fazlına geldi. İkincisi sünnet olmuş oluyor. Sünnet sevabı. Üçüncüsü o da yine sünnettir. Sünnet sevaplarına bak. Yani bir yüz yıkamada üç sevap var. Biri farz, farz sevabı. Farz sevabı mı? Vallahi bilirim. İkincisi sünnet, sünnet sevabı. Ancak yüzünü yıkayan kişi ilk kıyışını tam yıkayamadıysa, ikinci tam yıkansa ikinci farzına geliyor. Sünnet eksili bu yapısı. Şimdi yüz yıkaması. Abdestte neden bu organa yıkanıyor acaba şimdi? Bir dışı açık tabii. Mikroplar tabii bu da aynı şekilde geçerim bunlarla böylece. Bir de insan bedeninde noktalar var. Akupunktur deniyor bunlara. Band deniyor. Akupun noktaları var derler. Yüzlerce var bedende. Bunların bir kısmı daha güçlü, büyük. Yani organlara bağlantılı böyle. En güçlü 60 güç akupunktur noktası abdest azalarına bakma derler. Yani abdest alınırken bir de olmak gerekiyor. Olmak sünnetin hanefide. Şahabı da sünnettir, bayağı da farz olmak muhtemelen. Olmak böyle. Hemen şap şap diyor böyle. Tam bir de yıkadım mesela bir defa, bir olmak gerekiyor böyle şey. Olmak gerekiyor. İşte bu olmak var ya muhtemelen, yani sağlığın sigurası olmak böyle. Akupunktur noktaları var, uyuyorlar bunlar. Mideye uzanıyor bak, sistemine gidiyor böyle. Dalağa gidiyor muhtemelen. Çok organlar bunlar gidiyor böylece, onu uyandırıyorlar bunlar böylece. Demek ki bunun için bu dört ağza önemli bunlar böylece. Şimdi beden temizlenince cilt güçleniyor. Bedende elektriklenme var, elektriklenme. Elektrik. Yani evrende, madde aleminde çok şey elektriğe bağlı muhtemelen. Bedende elektrik meydana geliyor. Fazla olunca ne oluyor? Gerilim oluyor insan. Gerilim. Yani yüksek gerilim. Hem de böyle. İnsan elektriği bazen çoğalır, fazlalaşır. İnsanda gerilim hiç sebepsiz. Bakın Allah Allah. İşte bir gerilim var, sıkıntı var, bir darlık var şey üzerinde, bir ağırlık var üzerinde. Neden? Bir şey yok bir sebebi böyle. Elektrik fazlalaşma muhtemelen. Bu su ne yapıyor? Tabi elde olsun, başta ayak yıkanırken, yüz yıkanırken dahi buna elektriğinin fazlasını atıyor bunlara bu. Atıyor bunlara. Bunun için bir insan abdest almadan önce mesela işten gelen bir insan eve gelir, oh moh böyle biraz trafikte sıkışmışsa, işte o gün biraz böyle bir terslik olmuşsa, canı sıkılma eve gelir, yorgun gelir, başı ağrır kendisine böyle eve gelir. Abdest almaya üşenir de böyle. Ama abdest aldığı anda bu elektriği atar muhtemelen böyle. Abdest alttan bakar ki baş ağrısı hafiflemiş, gözü açılır muhtemelen böyle. Yani dikkat edin muhtemelen böyle. Sabah kalkınca da ne zaman insanın başı ağrıyor, üzerinde bir kendik var, yorgunluk var, bir gerilim var üzerinde, abdest alsın kişi her zaman böyle. Alsın, bu gerilim üzerinden gider, baş ağrısı hafifler, şöyle bir gözü açılır, aklı başına gelir, zindelik kendisine gelir, bir de nazara karşı en etkin abdest almak, nazara karşı, göz değmesine karşı. Hele günümüzde yine özellikle hanımlar, hangi hanımlar? Açık gezenler muhtemelen böyle. Açık hanımlar böyle. Birbirine yarışma, bilhassa tabii sıcak havalarda, yaz günlerinde giyinenler de açık ama. Öyle giyiniyorlar ki örtmek için giyinmiyorlar böyle. Yani bedenini daha iyi göstereyim diye böyle şeffaf böyle, rengarenk böyle. Onlar örtülmesi de farz aslında böylece. Bu hanımlar ne oluyor? Tabii bunlardan çok göz değmesi olur, göz değmesi. Bir hanım, bir kız dışarı çıkınca, açık saçlı kula dışarı çıkınca eve gelir, ohlar pohlar. Oh poh böyle atar, çantayı bir atar, kendi atar bu şekilde. Bir sıkıntı poltuyorum der böyle. Neden? Göz değmesi, nazar orada, nazar orada. Nazar haktır, hadis-i şerif yani. Peygamber buyuruyor, nazar hakkun. Nazar haktır, yani gerçektir, böyle bir şey vardır yani böyle. Hurafe değil böyle bu. Yine hadis-i geliyor, nazar deveyi kazana, insan mezara götürür bakınız. Deveyi kazan, hayvan dokunuyor nazar böyle. Hayvan hastalığını çatlar hayvan böylece. Nazar deveyi kazana, tabi orada deve olduğu için fazla Arabistan'da, bu veriliyor. İnek de olur tabi mesela, koyun da olur. İnsan da mezara götürebilir. Ölüme de neden olabilir nazar, göreceğimiz muhtemelen böyle. Her açı gezen kadınlar, eve gelince abdest alsalar, abdest ama, abdestteki organla yıkansa, o niyetle abdest alsalar ve abdestte sünnete uygun olursa, onun hafifle bunlar muhtemelen. Yoksa Allah korusun, stres erken bunlara psikolojik olarak hastalık, ondan sonra başlar, ben hastayım çok psikolojik olarak böyle. Yani doktora gider, şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle mi var, böyle mi var, film çeker, film temiz. Tahlil, bu da temiz. Al bakalım, göğüs hastalığına git, kalbe git, dahiliye git, birbirine gönderir. Atar top birbirine atarlar bu şekilde. O ona atar böylece, bir şey yok. Ondan sonra psikolojik, bak psikolojik en son böyle. At psikolojiye. Orası o. Kalsın kuyuyum sen. Hep İslam'dan sapma. İslam yaşanmaması. Bizim Mevla neye yarattı insanları? Neye yarattı? İnsan düşecek bunlara ya. Neyi bizi Allah yaratacak? İnsan başı boş mu? İnsan sabah çekilmeyecek mi? İnsan Mevla'ya dönmeyecek mi insan? İnsan başı boş mu insan böyle? Ya. Bunun için İslam yaşamayınca demek ki bir hanımlar bilhassa açık saçık gezenler yani hepsi hasta olur muhtemelen böyle. Hepsi hasta olurlar böyle. Psikolojik olarak böyle şey. Sonra ne yaparlar? Hastalık, sıkıntı, psikolojik faydası yok. Al bakalım sigara, alkol, uyuşturucu. Haplar şunlar bunlar muhtemelen. Yani sosyetik hanımlar, sosyetik. Yani zengin böyle, her şeyi var. Altınlı arabası var, şoförü var. Her şey konforlu. Evinde yemek yapmaz böyle. Lokantaya gider böyle. Lokantaya yemek getirtir. Her şeyi var. Ama ne yapıyor? Elinde morfin vuruyor. Eroin vuruyor. İğneyle aşı yapıyor musun muhtemelen? Yani insanlığına utanıyor artık. Nedir morfin almak, uyuşturucu almak? Delirmek muhtemelen. Akılsızlık böyle. Uyumak. Gaflet yani böyle. Neden? Huzursuzluk işte muhtemelen. Huzursuzluk böyle şey. Tabii sosyetik hanımlar da böyle. Çırılçıplak, yarılçıplak. Artık aşabiliyor. Son noktasına kadar böyle. Bütün gözler onda. Ondan sonra sıkıntı, stres, bunalım, darlık, şu ruhsal huzursuzluk, şunlar bunlar. Ama uyuşturucular anlarsan. Üç sefer yüz yıkandı. Sonra eller. Önce sağ ile su alınır. Yukarıdan başlarını yıkamaya başlanır. Birisi yıkanacak muhtemelen. Birisi yıkanacak. Bir daha yıkadı mı Aynı şekilde bunu geçirir bunda, dişten su damlayacak bunda böyle. Bir iki damla yeter böyle. Üç sefer bir yıkadım elini böyle, olacak ama. Ama sünnet, hani sünnet böyle. Bak, hem oyuyorsun, ne var bunda? Sünnetin sevabı var. Malakide farz, farz sevabı var böyle. Sonra sol el yıkanır. Başa gelince baş mesh ediliyor, mesh. Yani kitabım var biliyorsunuz, Yedaş'tan Namaz diye. O kitabımda okunuyor, almıştım orada. Bir Fransız doktor. Cezayir Fransızlara aitken, onların Müslümanlıksıyken, bir araştırmacı bir doktor, Cezayir'de kalıyor. Bakıyor, belirli vakitlerde bazı Müslüman hastalar lavaboda bir temizlik yapıyorlar, onlara, onun bakışına göre böyle. Bakıyor, hepsi aynı sistem uyguluyor böyle. El yıkanıyor, ağız, burun, yüz, kollar yıkanıyor, baş meseliyor, yapılıyor böylece. Ben merak ediyor, soru falan derken, sonra Müslüman oldu kendisi muhteremler. Mekke'ye geldi, orada anlatım, kendisi anlatımı konuyor. Şimdi bu da merak ediyor, doktor merak ediyor şimdi. Araşan merak ediyor doktor, Fransız. Onda Hristiyan da. Yüz yıkanıyor, ele yıkanıyor. Acaba baş neyi yıkanmıyor diyor böyle. Cezayir Afrika'da, Kuzey'in Afrika'nın sıcak belde. Yani oraya bakınca güneş çarpmaya karşı yıkanmak iyi böyle, öyle görüyor böyle şey. Sonra akla başına geliyor. İslam diyor, evrensel bir din İslam. Yalnız Cezayir'e değil böyle şey. Kutupta insan Müslüman olabiliyor, kışta olabiliyor böyle. Eğer diyor, baş yıkanmayı Allah emretseydi, uygulanamazdı böyle böyle diyor. Bir kadın mesela, Sibirya'da yaşıyor kadın böyle, Kuzey Kutubu'nda yaşıyor kadın böyle, soğuk iklimde yaşıyor. Bu kadın her abdest, namaz abdest alışında başını yıkasa, bütün saçlarını yıkasa, ne olur? Nezle mezle derken gider kadın muhtemelen şey falan böyle. Mevlam ne yapıyor? Baş mes, el ıslanacak, baş mezdirecek böyle. Ne kadar ama? Mevlam buyuruyor, ben size bir ruh çekiyorum. Başınızı mes ediniz, baş. El ıslanacak, mezdirecek böylece. Hanefi mezhebine göre başın dörtte biri mezhedildi mi farzına geliyor. Hazreti Mugri bin Şübe'nin rivayeti adı şerifte Peygamberimizin öyle yaptığını görmüş. Başlığını yazdı, nasiye deniyor ön kısmına. Buna göre, Hanefi'ye göre bir insan başının dörtte birini mezhetti mi yeter oluyor. Peki insan nasıl bulacak başının dörtte birini? Nasıl ölçecek insan bunu tepede? Her insanın avucu başının dörtte biri kadar her zaman. Başı büyük, avucu büyük, 50 bir gram tam böyle. Avucu tam ıslandı mı, dert yapalım böyle. Önden başlar şöyle, hafif bir gezirsin böyle, daha çok gezirsin daha da iyi böyle böyle. Şafii mezhebinde ise dörtte bile gerek yok böyle, az bir kısmı. Yani üç kıl bile ıslansa böyle, ama üç sefer onlar mezhebinde, Şafii mezhebinde yeterli. Maliki'de Hanbeli ise başının tamamı geliyor. Başın tamamı böyle. Farz böyle. Bu işin elden geldiği kadar ne gerekiyor? Hanefi'de sünnettir. Şafii'de sünnettir başın tamamı meshetmek. Evet, dörtte bile farzine geliyor ama başın tam mesh olursa bu ne sünnet yerine girmiş Hanefi'de böyle. Malakiden farzdır. Ne gerekiyor? Başın tamamı meshetmek daha iyi muhtemelen. Başın tamamını. İki avuç ıslanır böylece. Islanır böyle. Parmakları bir araya getirir böylece, bir çekilir, bir ilerik çekilir böyle, tamam mesle olmuşlar böylece. O zaman ne oluyor? Hem farz yerine geliyor, hem sünnet yerine gelmiş oluyor, hem tabii sağlık açısından daha fayda olmuş oluyor böyle. Sonra ayakların yıkanmasından sıraya geliyor. Ayakların biraz da parmak aralarının kuru kalmaması. Yine ayağın tabana biraz hep kaygın olmaz ayağın tabanı. Şimdi biliyorsunuz en sağlam kösele bile Fazla dayanıyor böyle. Yani bir sene falan dayanıyor böyle, aşınıyor böyle şey. İnsan derisi elhamdülillah 100 yıl taşıyor insanı böyle. O deri taşıyor insanı böylece. Tabi altı biraz giren çıkıntı olabiliyor, bir şey olabiliyor. Kuru kalmaması için ayak parmak hilalanması giriyor ayak parmak aralarının. Ama ne güzel yıkaması gerekiyor. Topuk, iki tanedeki kemikler böyle, onlara geçmesi gerekiyor böylece. Şimdi gelelim de inşallah abuz almanın da bir de faziletine gelelim, sevabına gelelim böyle. Sevap yönüne. Yani bir abdesti, yani biraz daha ayrıntıya girsek, yani birkaç yerde bitmez muhtemelen böyle. Her açtan baktığımız zamanlar böyle. Şimdi bir de inşallah sevap açısından bakalım. Hadis-i Şerif Müslim'de, Hürriyet Hazretleri, men tevavva, bir kimse abdest alsa, fehsener vudu'e, abdest almak güzel alsa mı? Fehsener vudu'e, abdest alsa ama onu güzel alsa böyle, özen özene böyle. Anahtar bu ya, değil mi? Anahtar tam tak yerinde böyle, tam anahtar yuvarlasa oturursun, şifir çevir, hemen atsın kapıya böyle. Dişleri tam olsun anahtarın böyle. Dişin bir yalanmalı aşındı mı, açmaz kapıyı muhtemelen böyle. Harcı hatayyâhı min cesedihi, hatta tahce min tahti el-farihi. O kişi abdest alırken, biz alırsa, abdest suyla beraber günahlar dökülüyor. O organından, uzundan muhtemelen böyle. Yüzünü yıkarken ne oluyor? Göz yapılan günahlar, dille yapılan günahlar, bunlar böyle dökülüyor böyle. El yıkı, elden, ayaktan, ta altına kadar günahlar dökülüyor muhtemelen. Yalnız da bunlara deniyor, günah-ı segair deniyor. Küçük günahlar. Büyük günahlar, özel tevbe istiyorlar böyle. Bir de mahşerdeki duruma bakalım şimdi. Mahşerde. Hayat gerçekte gelecek uzun insana görünür ama insan geçmişine baksın, dönüp baksın ne zaman geçecek bu yıllar insan buna kendi şaşar. Mesela bir insan birine görüşmüştür bir yerde biz de görüşmüştük işte geçen sene, yön geçen sene 10 sene oldu oradan derler. Ne zaman 10 sene oldu? Hayat hızlı geçiyor muhtemelen böyle. Hızlı geçiyor tabi böylece. İnsan bir an kendine mezar bulacak tabi böyle. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Hür Aleyhisselam Hazretleri İnne ümmeti yudamle yerim kıyameti. İnne ümmeti buyuruyor Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Benim ümmetim diyor yudamle daha donacaklar kıyamet gününde mahşere gurre muhacceline nasıl buldu? Gurre muhacceline gur atın alnından bazen beyazlık olur, atlar da hepsi olmaz böyle. Atın tam alnında, ortasında şöyle bir altın liradan büyük, yani beşi biri diye bir şey var, sen vardı böyle, benim var gene böyle. Onun gibi böyle yuvarlak böyle bir beyazlık olur atın alnında böyle. Buna gur deniyor. Muaccel, bu da hacile de isim tefillidir, tahcile masraya gelir. Muaccel isim meful buraya anlamaya geliyor. Bu da atın, aynı atın bilek ile diz arasında beyazlık olur. Bilek ile diz arasında beyazlık olur. Dört ayağında, üç iki ayağında olabilir. Bu beyazlık olur. Şimdi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetim de onlar da abdestin izinden, eserinden mahşere gelirken öyle gelecekler böyle. Yüzleri nur gibi parlayacak. Diğer organları, başı, elleri, ayakları nur gibi parlayacak karşılığa verecek. Ve gelecekler böyle. Kabirden kalkıldığı zaman. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennetin Bakıya kabristanına gitti. Oradaki mevtalara selam verdi. Dua etti onlara. Yanında sahabeleri de var. Sahabeler sordular. Hadis-i Şerif'in başını almıyorum uzun olduğu için. şu kısmı alıyorum. Dedi ki sahabelere, keyfe tarifi men lem yekti ba'di mi ümmetiki ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dedi sahabeler, o yandakiler. Henüz dünyaya gelmeyen, ileride gelecek ümmetini nasıl tanısın mahşerde dediler. Mahşerim tanısın bunları böyle. Hatta onlara göre tanıyor onları böyle şey. Öyle kıyamete kadar ümmet devam edecek elhamdülillah. Kale. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin eğitim metodu vardı böyle. Genelde dar mesel diyor akşamına örnek vererek böyle. Örnek vererek akla kalması için. Peygamber'e böyle cevap örnek vererek اَرَاَيْتَ لَبَنَّ رَجِلًا خَالُونَ قُرُّنْ مُغَجَّلَتُ dedi ki, bir adamın dedi Peygamber'e, bir adamın bir atı var. Atı var. Atta gur muacel. Yani alnında beyazlık var, atın ayaklarında beyazlık var. Nerede bu at? Beyne zahrey haylin düğümün mühmin. Bu at dedi, kara atlar arasında düğümün, düğüm Edem'in çoğulu. Edem kara ya at demek, yağız at derler böyle. Kapır at böyle. Mühmin ise hiç karışıksız kapkara. Yani başka tüy yok işte böyle. Atın tamam her tarafı kapkara atlar. Bu şekilde atların arasında, bir sürü atlar arasında bu kimse ata karışmış bunlara. Bunun bir atı var böyle. Bir atı var. Bunun atının özelliği neydi? Alnında beyazlık var atın. Ayaklarında beyazlık var. Bu atlar da çok bereketli muhtemelen böyle. Bu atlar sahip olmak isteyen bunlar pahalıdır bu atlar böylece. Yani diğer at mesela diyelim ki 16'sa bunu 15 altı yapardı, bazı yapardı böyle. Hangi atın alnında beyazlık var, ayağı beyazsa daha kıymetli bu atlar böylece. Rüya Aleyhisselam Hazretleri, bu adamın bir atı var. Alnında beyazlık var, ayağında beyazlık var. Bu ata karışmış at sürüsüne. Ama atların hepsi de kapkara. Ela yarifi haylehu. Bu atını tanımaz mı? Karşıdan görünce daha karşıdan tanımaz mı böylece? Hepsi atların kapkara, simsiyah. Bu atı ise alnı parlak, ayakları parlak. Kavlu bela ya Resulallah. Ve tanır ya Resulallah. Feyyidim yevtüyle, bunun muhaceyle miner buldu. Arşım buyurdu. Ümmetim de mahşere böyle gidecek. Böyle. Abdüz azalara parlayacak nur gibi diyecekler. Oradan tanırım buyurdu muhteremler. Demek ki abdestsiz bir kimse, dolayısıyla namazsız bir kimse, o da gelecek mahşere, kalkacak kabrinden, Allah korusun, simsiyah kapkacak muhterem. Bakın, namazsızlar kalkan kabirlerinden her taraf bütün iş kapkara kömür olacak böyle. Korkun olacaklar böyle. Yani birbirine bakın korkacak birbirinden böyle muhteremler. Hatta şey bir olacak mahşerde, biri genç kendisi ama Allah yolunda, ibadette, cihatta hep Allah kendini vakfetmiş kendisine böylece. Kurtarmışlar bir kendisini. Mahşere geliyor, nurlar gibi mahşere geliyor. Hesabı yok bir şey. Benim geç bakalım diyor. Ayrı bakalım cennet rükasına. Ayrılıyor. Şöyle oradan bakıyor. Sıra babasına geliyor. Babası kapkara. Kapkara karısı bu şekilde. Hesabı görülüyor. Velham bir zabanlere huzur fegulluhu. Tutun bunu. Bunun vurun bakalım. Boynu kelepçeyi vurun bakalım. Tutun bunu. Vurun bunu zincir böyle. Tam iki tane zaban tutar bunun babasını. Koşup geliyor, babasının kolunu yapışıyor, zabanlara vermiyor. Bu benim babam diyor, bunu vermem mesele bile diyor böyle. Diyor ki gence, ya Abdullah ey Allah'ın kulu, bak bizi Allah emretti, bu günahkar bu, bizim öyle emir verdi. Acaba bunu cehennem atsa bu şekilde, bu benim babam ama diyor, bu benim babam böyle bir şey. Diyor ki zabana, ya Rabbi ne yapalım? Mevlam, ben işte hoşçakalayım Mevlam böyle, sorun bakayım niye böyle yapıyor? Soruyorlar, ya Rabbi benim babam ama hakkı var bende ama nasıl bunu attırırım ben cehenneme? Bakın ne oluyor mesela? O anda babası zaten kapkaraya böylece Öyle bir kılın yukarıda böyle kıl, gübür böyle, domuzlardan beter böyle. Korkunç bir hale geliyor birdenbire gelince, o da korku bırakacak bunu, kaçacak onlar böyle. Allah korusun böyle şey. Yani Allah korusun, abdestsiz, namazsız yaşama, boşa hayat harcayacağım böyle, boşa hayat harcayacağım böyle. Allah korusun, demek ki mahşe gereken kapıya gidecekler bunlar böyle şey. Bir de abdestte israf etmemek, ikincisi vesveseden kaçmak. Şeytan ve vesvese verir abdestte böyle. El ele falandır böyle. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Teavvezü billahi mine şeytan, şeytan Allah'ın sırrını mevbuluyor böyle. Abdestte Allah'a sığının şeytanın vesvesesinden, vesvesesinden. Şeytanların da branşları ayrı branşlar şeytan muhtemelen böyle. İnsanda mesela kalp doktoru vardır, şu vardır, bu vardır, meslekleri, şu karışık meslekler vardır böylece. Bir de anlamaz birbirinden böyle. Şeytanların branşları farklı böyle. Bir cin şeytan var, buna da el-velhan diyor bunlar isimleri böyle. Bunların nedir amaçları? Bir kişinin namaz kılması engel olamıyorsa, o kişiyi harama sürükleyemiyorsa ne yapıyor? Ona abdest alması engel olmaya çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Sanki tekvalı taslayarak böyle. İşte olmadı, iki kere yıkadın, üç kere yıkamadın, şuran kuru kaldı, buran kuru kaldı derken böylece zavallı su isabete harama gider. Bir de şeytanın vesvesesiyle şeytanı dinlerse, ya kuru kalmışsa bir kere daha yakayım böyle. Bir kere daha yıkayayım bakayım derse, elimi yıkamadım galiba yıkayayım derse, olta yuttu muhtemelen. Nasıl yuttu balık oltayı yedi mi? Öyle muhtemelen. Zavallı lava başına kalır, artık oldu, olmadı, neyse artık kururlar yüzünü, namaza durur, Allah-u Ekber. Acaba ben başımı mesletti mi şimdi? Acaba başımı mesletti mi? Namaz kılarken, abdest namaz olmaz, olmuyor bu namazlar bu şekilde. Namazın soğutu muhteremler. Bakın, abdestin dört farzı var. Dört farzlara geldi mi, abdest tamamdır muhteremler böyle. Yani bir insan bir defa yüzünü yıkasa, bir defa bedenini yıkasa, parmaktan düşeye kadar, başını mesle dörtte birini, ayağını yıkadı mı, bu dördü birer kere olsa, yine yeterli bu şekilde böyle. Bunun için şeytanın vesvesesiyle olan bir şey yapmamak gerekiyor. Acaba iki mi, üç mü? İki olsun, bir olsun. Fark etmez. Dinleme şeytanı bu tarafından. Dinlemiyorum seni ben böyle. Bir olsun, bir olsun bu şeytanından böyle. Özellikle abdest aldıktan sonra geri dönülmez. Artık bunda şey kalır, kuş kalmaz buna böyle. İşte abdest aldıktan sonra acaba ayağımı yıkadım mı? İşte başı meslettim mi, kulağı meslettim mi diye dönülmez muhtemelen gerekir böyle. Ya dönülmez. Bundan kaçınmak gerekiyor. Bir de inşallah abdestten sonra yapılacak bir dua var muhtemelen. Bülü Aleyhisselam Hazretleri birisi abdestten sonra Fethül Vudu'a işte abdest aldı, abdestten güzel aldı. Bu da güzel. Biraz özenmek gerekiyor, oğlamak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Arada dünya kelime konuşmamak gerekiyor. Her şeyinde ya besmele çeker, kelime şahit getirebilir, kübre dönebilir. Su ısrar etmemek şartıyla bunları yaparak güzelce böylece. Bir insanı abdü altan sonra şunu okursa, abdü altan sonra. Eşhedü en la ilahe İllallahü vahdehü la şerike leh. Anlamı da öyle muhtemelen inşallah. Daha devamı var. Eşhedü biliyorsunuz. Eşhedü ben şahit ediyorum. İnanıyorum. İlan ediyorum ki en şuna ki bu aslında bir endire var. Burada harfi şey B vardır. Hasbiyatı burada. Şuna ki la ilahe illallah. Altında ilah yoktur. uluhiyet, rububiyet onlara böyle. Başka her varlık onun emrinde, denetiminde, kontrol her varlık böyle. Peygamber de, evliya da, melekler, arş, perş, bütün yıldızlar, güneşler o emrinde mesela. Müsahbi emri, emirde böyle. Yani insan gerçekten muhteremler, insan kendisinden başlasın. Nedir insan değil mi? İnsan aciz varlık insan böyle ya. Hasta oluruz, hastadan bilemiyoruz. Acaba neyim var benim? Doktora git, uğraş, bulup bakayım seni. Bak. Kişi yer, yedi sigar, hazmedemez, sindiremez onu böylece böyle. Ay çok kaçırmışım böyle. Yok şunu yapmışım, bunu yapmışım. İnsan bedene karışamıyor böylece. Aciz insan, aciz. Yaratıldık elimizde mi? Yok. O yarattı mesela böyle. Hayat elimizde mi? Ölmek istemiyorum. Ölme bakalım. Hasta olma, yaşlanma. İnsan iş evi böyle böyle. En üstün varlık insan bu şekilde böyle. Ağaçlar, dağlar, taşlar, ormanlar, akarsular, deryalar, okyanuslar, galaksiler. Bunun hepsi başımda böyle. La ilahe illallah. Yani bunu bilinçsiz söyleyebilsek, yani söylerken bilsek ki gerçekten bütün varlıklar hiç böyle, Allah katına böyle. Hiç bile olamaz da biri böyle. Güneşi tapmış insanlar, aya tapmışlar, gün tapmışlar böylece. Nedir güneş? Hidrojen yürü muhtemelen, hidrojen yürü. Helyum, hidrojen atomları böyle, yonları böyle. Vahdehu, Allah birdir, bir. Vahid, vahdehü böyle. Esmasına bir, zatına bir, efalde bir, sıfatlarına bir. Muhtemelenler böyle. En alt tarafı efaline bir. Efalinde, yaptığı işlere böyle. Kim sonuç yapamaz, yaptığı yapamaz böyle. Kim ölüyü diriltebilir muhtemelenler. Kim kuru toprağa can verebilir. Kim kuru ağacı can verebilir. Kim şu evreni yaratabilir. Bu denge düzeni kim kurabilir? Vahdehü böyle. Esmasında bir, zatına bir, sıfatına bir, efalinde bir valla bir. La şerike leh. Onun şerik ortaya ver. Yardımcısı yok benim muhtemelen. İrade ettiği anda kün fe kün oluverdi muhtemelen. Dilediği anda böyle. Kıyamet bir anda kopuverir böyle. İnsan bir anda ölüverir böyle. Alem bir anda değişir. Bir anda insanlar kabrine kalkarlar böyle. Mahşer bir anda kurulur. Hesaba çekilir be ya. Ve şedü İnanç Adem'e ki enne Muhammeden abdühü ve resulü. Enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Muhammed üstü okur. Neden? Enne kelimesi nesim üstü okudur. Enne kelimesi. İnne enne kelimesi böyle. Ve şedü enne Muhammeden Hazreti nedir? Abdühü Allah'ın kuludur. Önce abdühü geliyor. Neden? İsa Aleyhisselam'a haşa Allah derler. Allah onu derler bunlar. Derler yani. Onun için Allah'ın kuludur, Resulü diyor. İlla fülellehü ebvâb-ı cennet-i semâniye. Bir insan abdest olduktan sonra bunu okursa, Allah mecanı da var ama Tirmizi'nin rivayetinde, bu da yeter insanlara. O anda ne olur? Cennetin 8 kapısı açılıyor bakın. Cennetin 8 kapısı açılıyor o anda böyle. Bir bununla böylece. Yani bunu söyleyebilsek bu şekilde. يَتُولُ مِنَ يَشَاءَ O anda kişi ölüverse o anda, ölen var. Hapsi alır, kişi ölüver. O anda kişi ölüverse, bu okuduktan söylerse anlar. Mesela açılır, dilediği kapıdan cennete girer mutlaka böyle. Dilediği kapıdan, her kapıdan farklı grup bir şey böyle. Reyyan kapısı var, namaz kapısı var, şunlar bunlar var böylece. Her kapının farklı özelliği var. Mesela cihat kapısı ayrı, hepsinin kapısı ayrı. Bir gün Peygamberimiz bunu anlatırken eshab-ı kirabına, ne mutlu onlar ne mutlu onlar. Peygamber dinliyorlar bunları böyle. Hazreti Bekir Sıddık aşağı geldi. Recmeye geldi. Ya gelmez mi? Geldi tabii ya. Ya Resulallah dedi. 8 kapı var. Hepsinden girecek insan var mı? Hepsinden bir anda girecek. Hepsinden. Her kapıdan evet var. Ente minhum. Sen ondan sınırdan. Ente minhum. Ondan verir. Aynı anda 8 kadın birine girecek. Nasıl olacak? O da görecek. İşte muhterem cemaatimiz abdest namazı anahtar. Anahtar bu kadar değerli. Anahtar. Bu kadar değerli bu kadar böyle. Yani sağlık açısından, nazar açısından, sevap açısından bu kadar değerli. Abdest de güzel alındı mı, özel özel alındı mı, ibadet alınırsa, abdest alınırsa ne olur? Anahtar böyle yağ gibi kayar böyle. Takarsın böyle, oturur yuvasa böyle, hemen bir sistemlerini açarsın. Ne de açışı? İftah tek Allah'a emanet namazdan böyle. Namaz böylece. İlla Teala Fatiha.